رنجو غمک آداب مصیبتن تو مشکلاتن پیٹھ کرو صبر زان تہ ہرو ہمت تو نم دیو دھوکس تو غمس جائے دنیا من چھ سہ کھ انسان یمس نا دھوکہ غم مصیبت تکلیف نقصان تو ناکبی ہند مزہ چھ پیوان وچھن البتہ مومن سندس تو قبر سندس کردارس من چھ یہ فرق ضرور آسان زی قفرس چھ دھوکن تو غمن ہندس آولنس من ہین یت ہوش تو حواس راوان مایوسی ہند شکار گسیت چھ نرِ زنگ یل تراوان تو کن وقت چھ غم نہ ویتراو کن خودکشی تہ کران ات برعکس چھ مومن بڑین بڑین حادثن پیٹھ تہ صبرک دامن ات مز یل تراوان سہ چھ صبرک تو برداشک جسم بنت پریت مصیبتس پہاڑک پاٹھ ٹھور بنت بتھ روزان مومن چھ یہ سوچان زی یہ کینسا سپدان چھ تہ اللہ تعالیٰ سنز مرضی مطابق سپدان اللہ تعالیٰ سند کھان تہ حکم چھ حکمت تو مصلحت ورائے آسان اللہ تعالیٰ یہ کینسا کران چھ سہ پنس بند سند رژر خاطر کران یقیناً ات مز رژر آسان مومنس تیت روحانی سکون تو اطمینان ملان زی غم چہ ژنجہ من چھس لذت تو مزہ یوان تو تقدیرک یہ عقید چھ پریت مشکلس سہل بناوان اللہ تعالیٰ سند چھ ارشاد ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تعصوا علی ما فاتکم سورہ حدید آیت نمبر زٕتووُہ ترٛووُہ یم تہِ مصیبت روے زمینس پیٹھ یوان چھِ تہٕ یم تہِ بلایہِ اسہِ پیٹھ یوان چھےٚ تِم سارے چھِ تمہِ برونٛہہ زِ أسۍ انوکھ تِم وجوٗدس منٛز أکِس کِتابہِ منٛز لیٖکھِتھ محفوٗظ تہٕ طے کٔرِتھ اتھ منٛز چھُنہٕ کانٛہہ شک زِ یہِ کتھ چھےٚ خۄدایس خٲطرٕ سہل تاکہِ تُہۍ روٗزِو نہٕ پننہِ ناکٲمی پیٹھ غم کران یعنی تقدیٖرس پیٹھ ایمان اننہٕ سۭتۍ چھُ اکھ فٲیدٕ یہِ زِ مومن چھُ بڑِ کھۄتہٕ بوٚڑ مصیبت پننِس حقس منٛز رٕژر زٲنِتھ ویتراوان تہٕ اتھ چھُ پننہِ غمُک علاج زانان تہٕ پریشان چھُنہٕ گژھان سُہ چھُ صبر تہٕ شُکر کران تہٕ پرٛٮ۪تھ شرٕ منٛز چھُ خٲر ژھانڈنٕچ کوٗشِش کران نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد چھُ اِرشاد مومن سُنٛد معاملہٕ تہِ چھُ سٮ۪ٹھاہ رُت سُہ یتھ تہِ معاملس منٛز آسان چھُ رٕژرٕے یوت چھُ وٹان اگر سُہ دۄکھس بٮ۪مارِ یا اتھٕ چھۄنرس منٛز تہِ آسان چھُ سکوٗن سان چھُ برداشت کران تہٕ یہِ آزمٲیش چھِ تٔمۍ سٕنٛدِس حقس منٛز خٲر ثٲبت سپدان تہٕ اگر تس خوشی تہٕ خۄشحٲلی چھےٚ نصیٖب سپدان تیٚلہِ چھُ شُکر کران تہٕ یہِ خۄشحٲلی چھےٚ تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ خٲرُک سبب بنان مسلم ییٚلہِ دۄکھٕچ یا غمٕچ کانٛہہ خبر بوزان ٲسِو یا کانٛہہ نۄقصان گژھِ یا کانٛہہ تکلیٖف واتہِ یا اللہ تعالیٰ مہ کٔرِن کُنہِ ناگہٲنی مُصیٖبتس منٛز یِیِو ہٮ۪نہٕ تیٚلہِ ٲسِو فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون پران یعنی أسۍ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدی تہٕ تٔمۍ سٕے کُن چھِ واپس گژھن وٲلۍ مطلب چھُ یہِ زِ اسہِ نِش یہِ کینٛژھا تہِ چھُ سورُے چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛدُے تٔمی چھُ دیُتمُت تہٕ سُے چھُ نِنہٕ وول أسۍ تہِ چھِ تٔمۍ سٕنٛدی تہٕ تٔمۍ سٕے کُن چھُ واپس گژھُن أسۍ چھِ پرٛٮ۪تھ حالس منٛز اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ مرضی پٮ۪ٹھ رٲضۍ تٔمۍ سٕنٛز پرٛٮ۪تھ کانٛہہ کٲم چھےٚ مصلحتس حکمتس تہٕ انصافس پٮ۪ٹھ بٔنِتھ سُہ یہِ کینٛژھا کران چھُ تہِ چھُ کانٛہہ بوٚڑ رٕژر نظرن تل تھٲوِتھ کران وفادار غلام سٕنٛز کٲم چھےٚ یہِ زِ زانٛہہ تہِ گژھِ نہٕ تٔمۍ سٕنٛدِس ڈیکس گیٚنۍ کھسٕنۍ اللہ تعالیٰ سُنٛد چھُ اِرشاد وَلہ نبلہٕ وننہٕ کُم بِشاہِ مِنل خوفی وَل جوٗ اے وَ نقص مِنل ام وال وَل ام فُسے وَ فمرات و بشر صابریٖن اللہ زیٖن ایٖزا اصابت مُصیٖبہ قالوٗ انا للہ و انا الیہ راجعون اولائک علیہم صلوات من ربہم و رحمہ و اولائک ہم المہتدون سورۃ البقرہ آیت نمبر 125 تا 127 تہٕ أسۍ کرو تُہۍ ضروٗر خوفس تہٕ خطرس بۄچھِ جانو مال کِس نۄقصانس منٛز ترٲوِتھ تہٕ آمدٔنین ہٕنٛدِس خسارس منٛز مُبتلا کٔرِتھ آزمٲیش تہٕ خۄش خبر دِیو تِمن لُکن یِم مُصیٖبت یِنس پٮ۪ٹھ صبر چھِ کران تہٕ ونان چھِ أسۍ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدی تہٕ اللہ تعالیٰ سٕے کُن چھُ واپس گژھُن یِمن پٮ۪ٹھ آسن یِہنٛدِس رب سٕنٛدِ طرفہٕ سٮ۪ٹھاہ عنایات بیٚیہِ آسٮ۪کھ تٔمۍ سٕنٛز رحمت تہٕ یِتھی لُکھ چھِ ہدایت چہِ وتہِ پٮ۪ٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہُنٛد چھُ اِرشاد ییٚلہِ کانٛہہ بنٛدٕ مُصیٖبت یِنس پٮ۪ٹھ انا للہ و انا الیہ راجعون پران چھُ اللہ تعالیٰ چھُ تٔمۍ سُنٛد مُصیٖبت دوٗر کران تس چھُ رُت نٔتیٖجہٕ بخشان تہٕ تس چھُ تٔمۍ سُنٛد پسندیٖدٕ چیٖز تمہِ بدلہٕ عطا کران اکہِ دۄہ چھُ نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ژونٛگ ژھٮ۪تہٕ گژھان تِمو پوٚر انا للہ و انا الیہ راجعون کٔمۍ تام کوٚر عرض، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیٛاہ ژونٛگ چھتہٕ گژھُن تہِ چھا کانٛہہ مُصیٖبت؟ تِمو فرمو، آ، ییٚمہِ تہِ کَتھِ سۭتۍ مومنَس تکلیٖف واتہِ سُہ چھُ مُصیٖبت. نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد چھُ اِرشاد، ییٚمِس تہِ مُسلمانَس کانٛہہ دِلی تکلیٖف، جِسمٲنی تکلیٖف تہٕ بٮ۪مٲرۍ، کانٛہہ رنج تہٕ غم یا دۄکھ واتان چھُ، اوٚتام زِ ہرگاہ تَس کوٚر تہِ اَژان چھُ تہٕ سُہ چھُ اَتھ پٮ۪ٹھ صبر کران، اللہ تعالیٰ چھُ تٔمۍ سٕنٛدۍ گۄناہ معاف کران. بُخاری مُسلِم. حضرت انس رضی اللہ عنہ چھِ فرماوان زِ نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد چھُ اِرشاد، ییٖژاہ سخت آزمٲیش تہٕ مُصیٖبت آسان چھُ تیُتھُے بوٚڑ چھُ تَمیُک معاوضہٕ تہِ آسان، تہٕ اللہ تعالیٰ ییٚلہِ کُنہِ جماعتس سۭتۍ محبت چھُ کران تیٚلہِ چھُ سُہ تِمن مزیٖد چمکاونہٕ تہٕ پرٛزلاونہٕ خٲطرٕ آزمٲیشہِ منٛز ترٛاوان. لِہذا یِم لُکھ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ مرضی پٮ۪ٹھ رٲضۍ روزن، اللہ تعالیٰ تہِ چھُ تِمن رٲضۍ سپدان، تہٕ یِم اتھ آزمٲیشہِ منٛز اللہ تعالیٰ ہس ناراض آسن، اللہ تعالیٰ تہِ چھُ تِمن ناراض گژھان. ترمذی. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ چھِ فرماوان زِ نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد چھُ اِرشاد، ییٚلہِ کٲنٛسہِ بنٛدس شُر چھُ مران، اللہ تعالیٰ چھُ پنٕنٮ۪ن فرشتن پرٛژھان، کیٛاہ تۄہہِ کوٚروٕ میٲنِس بند سٕنٛدِس شُرۍ سُنٛد زُو قبض؟ تِم چھِ ونان، آ. سُہ چھُ تِمن بیٚیہِ پرٛژھان، کیٛاہ تۄہہِ کوٚروٕ تٔمۍ سٕنٛدِس جِگر کھٲنٛٹِس زُو؟ تِم چھِ ونان، آ. پتہٕ چھُ سُہ تِمن پرٛژھان، میٲنۍ بندن کیٛاہ ووٚن پتہٕ؟ تِم چھِ ونان، اتھ مُصیٖبتس منٛز کوٚر تٔمۍ چون حمد تہٕ پوٚرُن انا للہ و انا الیہ راجعون. پتہٕ چھُ اللہ تعالیٰ تِمن فرماوان، میٲنِس أمِس بندٕ سٕنٛدِ خٲطرٕ کٔرِو جنتس منٛز اکھ گرٕ تعمیٖر تہٕ تتھ گرس تھٲیِو ناو بیت الحمد، یعنی حمدُک گرٕ. ترمذی. کُنہِ تکلیٖفس تہٕ حٲدثس پٮ۪ٹھ غمُک اظہار کرُن چھِ اکھ فطری کتھ، البتہ امہِ کتھِ ہُنٛد چھُ پوٗرٕ پٲٹھۍ خیال تھاوُن زِ غم کہِ زبردست دباو سۭتۍ گژھِ نہٕ زیوِ کانٛہہ ناحق کتھ نیرٕنۍ تہٕ صبرُک تہٕ حمدُک دامن گژھِ نہٕ اتھ منٛز نیٖرِتھ ژلُن. نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہٕنٛدۍ لخت جگر حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ ٲسۍ تِہنٛزِ کۄچھِ منٛز تہٕ جان کٕنہِ ہُنٛد عالم اوس. وٲنجہِ پارٕ پارٕ کرن وول یہِ حال وٕچھِتھ لوٚگ تِہنٛزو چشمانہِ مُبارکو کِنۍ اوٚش وسنہِ تہٕ فرمووُکھ، اے ابراہیم، چانہِ جُدٲیی خٲطرٕ چھُس بہٕ غمگیٖن، البتہ زیوِ نیرِ تی یہِ پروردِگار سٕنٛزِ مرضی مُطٲبِق آسہِ. مُسلِم. غم کہِ زبردست دباو سۭتۍ تہِ ما کٔرِو تِژھ کانٛہہ حرکت ییٚمہِ سۭتۍ ناشُکری تہٕ شِکایت ظٲہِر سپدِ تہٕ یۄسہٕ شریعتس خلاف آسہِ. بَڑِ بَڑِ کرٛیکہٕ تہٕ وۄکرٕ دِنہِ، نالس چاک دیُن، بُتھِ بُتھِ دِنۍ، مَس کَڑُن تہٕ سیٖنَس دوٚگۍ دِنۍ چھُنہٕ مومنہِ سٕنٛدِ خٲطرٕ کُنہِ پٲٹھۍ تہِ جٲیِز. نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد چھُ اِرشاد، یُس شخص نالس چاک دِوان چھُ، بُتھِ بُتھِ دِوان چھُ تہٕ جٲہلیتٕکۍ پٲٹھۍ چھُ کرٛیکہٕ دِوان تہٕ وکھنَے کران، سُہ چھُنہٕ میٲنِس اُمتس منٛز. ترمذی. حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ ییٚلہِ شہید سپٕدۍ تہٕ تِہنٛدِ شہادتٕچ خبر ییٚلہِ تِہُنٛد گرٕ وٲژ، تِہنٛدِ گرِچو مستوراتو لوگ بڑِ بڑِ ودُن تہٕ لوگُکھ ماتم کرُن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھِ تِمن شیش سوزان زِ ماتم گژھِ نہٕ یُن کرنہٕ، مگر تِم آیہِ نہٕ باز. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھِ تِمن دُبارٕ ٹھاک کران، مگر توتہِ مون نہٕ تِمو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھِ حُکم دِوان زِ یِہنٛدٮ۪ن ٲسن بٔرِو میٚژ. بُخاری. اکہِ دۄہ ٲسۍ نبی صلی اللہ علیہ وسلم أکِس جنازس منٛز شریٖک، اکھ خاتوٗن آیہِ منن، یعنی نارٕ بانہٕ ہیٚتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوٚر تس تیُتھ روب داب زِ سۄ ژٔج تمی ساتہٕ. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جلد ششم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو زِ جنازس پتہٕ پتہٕ گژھِ نہٕ نار پکناوُن، نہ گژھن بڑِ بڑِ وٮ۪داق دِنۍ. عربس منٛز اوس یہِ رسم زِ لُکھ ٲسۍ جنازس پتہٕ پتہٕ پکان تہٕ پننہِ غمُک اظہار کرنہٕ مۄکھٕ پنٕنۍ ژادر پتھر ترٛاوان تہٕ صرف ٲسۍ کُرتہٕ لٲگِتھ تھاوان. اکہِ دۄہ چھِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یِمن لُکن اتھ حالتس منٛز وٕچھِتھ فرماوان، جٲہلیتُک رسم چھُو اختیار کران، دِل چھُ ونان زِ یُتھ بد دُعا کرو زِ تُہنٛزٕ صوٗرتے گژھن مسق. لُکو وجہِ تمی وقتہٕ پننہِ پننہِ ژادرٕ تہٕ پتہٕ کوٚرُکھ نہٕ یِتھ پٲٹھۍ زانٛہہ. ابن ماجہ. دٲدِس ما ؤنِو بدرد تہٕ نہ ما أنِو شِکایتٕکۍ الفاظ زبٲنۍ پٮ۪ٹھ، بٔلکہِ ہیٚیِو صبرس تہٕ ضبطس کٲم تہٕ ٲخرت کہِ اجرُک کٔرِو تمنا. بٮ۪مٲرۍ وٮ۪تراونہٕ سۭتۍ تہٕ تکلیٖف برداشت کرنہٕ سۭتۍ چھِ مومنہِ سٕنٛدۍ گۄناہ چھلنہٕ یِوان، بیٚیہِ چھُ تٔمۍ سُنٛد تزکیہ سپدان، یعنی پاک چھُ سپدان، تہٕ ٲخرتس منٛز چھُس عظیم اجر میلان. نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہند ارشاد، مومنس یل کان جسمانی تکلیف بیماری یا بیئی کن وجہ سیت کان تیر غم چھ واتان، اللہ تعالیٰ چھ ام کے پاس تم سند گناہ تت پٹ دنان یت پٹ کل پنن پن وترن چھ دنان. بخاری. اک دو پرس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکس خاتون یمس تھر تھر اس، اے ام صائب یا مصعب، کیا دلیل چھ، ژے کیا چھ تھر تھر؟ تم کور عرض، بہ حس چھس تپن کرمز گیر، ات سمجھن خدائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھ تاکید فرماوان، نہ تپس ما ونیو بدرت، تکیاز تپ چھ آدم سندس اولادس تت پٹ پاک کران یت پٹ نار چھ شستر ملس دور کرت صاف کران. مسلم. حضرت عطا بن ربا رحمت اللہ علیہ چھ پنن اکھ واقعہ بیان کران، زی قعبس نزدیک چھ مے اکہ دو حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماوان، ژے ہاونائی بہ اکھ جنتی خاتون، مے ونمک ضرور ہاون. تمو فرمو، وچھن یس یہ کرہن کال ہچ زن چھ، یہ آئہ اکہ دوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہندس خدمتس مز تہ کورن عرض، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مے حض چھ مرگی ہند تیتھ دور پیوان زی پن پانک چھم نہ ہوشی روزان تہ ات حالتس مز چھس بہ بالکل نیت نین گژھان. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میانس حقس مز منگیو اللہ تعالیٰ ہس دعا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھ ارشاد فرماوان، اگر ژٕ یہ تکلیف صبر سان ویتراوکھ اللہ تعالیٰ بخشی ژے جنت، تہ اگر ژٕ یژھکھ بہ کرے دعا زِ اللہ تعالیٰ کرنے ٹھیک. یہ بوزت کور امہ خاتون عرض، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہ کر یہ تکلیف صبر سان برداشت، البتہ کرو یہ دعا زِ بہ گھسس نہ ات حالتس مز ننگ سپدن. امہ پتہ چھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امس خاطر دعا کران. حضرت عطا چھ ونان زِ مے وچھ زیٹھ قد خاتون امہ رفض قعب چن ہیرن پیٹھ، کنس ہندس مرنس پیٹھ مہ منو تریو دہو کھت زیادہ غم، پنن ٹاٹن ہندس مرنس پیٹھ دکھ زد سپدن تو اوش ہارن چھ اکھ فطری کتھ، مگر امیک وقت چھ زیادہ کھت زیادہ ترے دہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہن چھ ارشاد، کنس مومن سند خاطر چھن یہ جائز زِ سُہ کرِ تریو دہو کھت زیادہ کالس کٲنسہِ ہُند ماتم، البتہ مٔنڈۍ ہندِ دۄکھ رٹنُک وقت چھُ ژور رٮ۪تھ تہٕ دہ دۄہ، اتھ وقتس دوران گژھِ نہٕ سۄ رنگ دار پلو لاگٕنۍ، نہ خۄشبوے لگاوٕنۍ، تہٕ نہ گژھِ بیٚیہِ کانٛہہ بناو سِنگار کرٕنۍ. ترمیزی. حضرت زینب بنت حجش سٕنٛدۍ بٲے ییٚلہِ انتقال کوٚر، ژوٗرمہِ دۄہ آیہِ کینٛہہ مستوٗرات تعزیتس، تمہِ کٔر سارنٕے برونٛہہ کنہِ خۄشبوے استعمال تہٕ فرمووُن، مےٚ اوس نہٕ وٕنکیٚنس خۄشبوے لگاونُک کانٛہہ تہِ حاجت، مےٚ کٔر یہِ خۄشبوے امہِ غرضہٕ استعمال زِ مےٚ چھُ بوٗزمُت نبی صلی اللہ علیہ وسلمن نِش زِ کٲنٛسہِ مسلمان خاتوٗنہِ چھُنہٕ جٲیِز زِ سۄ مناوِ پنٛنِس خانٛدارس ورٲے کٲنٛسہِ ٹٲٹھِس خٲطرٕ ترٛیو دۄہو کھۄتہٕ زیادٕ ماتم. رنجو غمس تہٕ مُصیٖبتس منٛز کٔرِو اکھ أکِس صبرُک تلقیٖن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یُتھُے غزوہ عہدٕ پٮ۪ٹھٕ واپس چھِ تشریف انان، واریاہ مستوٗرات گٔیہِ پنٛنٮ۪ن پنٛنٮ۪ن عزیٖزن تہٕ رِشتہٕ دارن ہُنٛد حال مولوٗم کرنہِ حٲضِر، ییٚلہِ حضرتِ حمنا بنتِ حجش نبی صلی اللہ علیہ وسلمن برونٛہہ کنہِ آیہِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھِ تس صبرُک تلقیٖن کران تہٕ فرماوان چھِس، پنٛنِس بٲیِس عبداللہ رضی اللہ عنہ سٕنٛدِ خٲطرٕ کر صبر. تمہِ پوٚر انا للہ و انا الیہ راجعون، بیٚیہِ کوٚرُن دعایہِ مغفرت. پتہٕ چھُس نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان پنٛنِس مامس حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہس خٲطرٕ کر صبر، تمہِ پوٚر بیٚیہِ انا للہ و انا الیہ راجعون تہٕ کوٚرُن دعایہِ مغفرت. حضرت ابو طالہ رضی اللہ عنہ سُنٛد فرزند اوس بٮ۪مار، تِم چھِ فرزندس أتھۍ حالتس منٛز ترٲوِتھ کامہِ پٮ۪ٹھ نیران، تِہنٛدِ نیرنہٕ پتہٕ چھُ بچہِ فوت سپدان. حضرت ابو طالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سٕنٛز گرٕ واجیٚنۍ چھےٚ لُکن ونان زِ امہِ کتھِ ہِنٛز خبر گٔژھ نہٕ طلحہ سپدٕنۍ. شامن چھِ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرٕ یِتھ گرٕ واجنہِ بچہِ سُنٛد حال پرژھان، گرٕ واجیٚنۍ چھکھ ونان زِ سُہ چھُ برٛونٛہمہِ نِش زیادٕ سکوٗن سان. یہِ ؤنِتھ چھےٚ سۄ ابو طالہس خٲطرٕ کھٮ۪ن انان تہٕ تِم چھِ اطمینان سان کھٮ۪وان تہٕ پتہٕ چھِ آرام تراوان. گاش پھٔلِتھ چھکھ نیک گرٕ واجیٚنۍ حکیٖمانہٕ اندازس منٛز پرژھان، اگر کانٛہہ کٲنٛسہِ کانٛہہ چیٖز وۄزُم دِیہِ پتہٕ منٛگیس واپس، کیٛاہ تس چھا یہِ حق زِ سُہ رٹہِ سُہ چیٖز پتھ؟ ابو طالہہ رضی اللہ عنہ چھِ ونان، یہِ حق کِتھ پٲٹھۍ گژھِ حٲصِل، یعنی یہِ چھُ ناممکن. تہٕ صبر کرن واجیٚنۍ گرٕ واجیٚنۍ چھےٚ ونان، پنٛنِس فرزند سٕنٛدِس مرنس پٮ۪ٹھ کٔرِو صبر. مسلم. حق چہِ وتہِ منٛز یِنہٕ والٮ۪ن مُصیٖبتن کٔرِو ڈیکہٕ مٔژرِتھ استقبال، تہٕ اتھ وتہِ منٛز یُس تہِ کانٛہہ تکلیٖف تُلُن پیٚیہِ، تات پٹھ مس سپدیو غمگین بلکہ کرو خوشی ہند اظہار تو اللہ تعالیٰ سن شکر زی تم کر پن وت من قربانی قبول۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سن والدہ محترمہ حضرت اسما رضی اللہ عنہا چھ سخت بیمار پیوان۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ آئی ماجہ خبر، ماجہ ووننا گبرا تمنا چھم دویو کتھو من یوتام نہ اخ وچھ پورے گسان توتام تھوین میں اللہ تعالیٰ زندہ، یا گوسک ژٕ مٲدانہِ جنگس منٛز شہید سپدُن تہٕ چانہِ شہادتٕچ خبر بوٗزِتھ کرہا بہٕ صبرٕچ سعادت حٲصِل، یا گوسک ژٕ فتح لبُن تہٕ ژٕ فاتح وٕچھِتھ پیٚیہِ ہے مےٚ أچھن شہجار۔ اللہ تعالیٰ سُنٛد کرُن زِ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ چھِ تِہنٛزِ زندگی جامہِ شہادت نوش کران، شہادت پتہٕ ترٲے تِم حجاجن پھانسہِ اویزان۔ حضرت اسما رضی اللہ عنہا ٲس سٮ۪ٹھاہ کمزور تہٕ ضعیف سپٕزمٕژ، مگر سٮ۪ٹھاہ کمزور تہٕ ضعیف آسنہٕ باوجوٗد تہِ چھےٚ اسما رضی اللہ عنہا دِلس کھنجہِ کرن وول یہِ منظر وٕچھنہِ یِوان۔ پننہِ جِگر کھٲنٛٹۍ سٕنٛز لاش وٕچھِتھ ووٚن تمہِ ودنہٕ تہٕ بٕتھِ بٕتھِ دِنہٕ بجایہِ حجاجس خطاب کران، امہِ سوارس چھُنہٕ وُنہِ سُہ وقت ووتمُت زِ یہِ وسہِ گُرۍ سٕنٛدیو شانو پٮ۪ٹھٕ بۄن۔ دۄکھس دٲدِس منٛز یِیِو اکھ أکِس اکار بکار، یارن دوستن ہٕنٛدِس رنجو غمس منٛز کٔرِو شِرکت تہٕ تِہُنٛد غم دوٗر کرنٕچ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ کوٗشِش کٔرِو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد چھُ اِرشاد، سٲری مسلمان چھِ رٔلِتھ أکِس انسان سٕنٛدۍ جسمٕکۍ پٲٹھۍ زِ اگر تس أچھ تہِ دگ کرِ تیٚلہِ چھُ سورُے جسم دگ محسوٗس کران تہٕ اگر کلس دود آسہِ تیٚلہِ چھُ سورُے جسم تکلیفس منٛز آسان۔ مسلم حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ییٚلہِ شہید سپٕدۍ، حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلم فرمو، جعفر رضی اللہ تعالیٰ سُنٛد گرٕ سوٗزِو کھٮ۪ن تِکیازِ تٔمۍ سٕنٛدۍ گرٕ وٲلۍ ہٮ۪کن نہٕ غم کہِ تکلیف سۭتۍ غذا رٔنِتھ۔ ابوٗ داوٗد۔ حضرت ابوٗ ہُریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھِ بیان کران زِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہُنٛد چھُ اِرشاد، ییٚمۍ کٲنٛسہِ شخصن کٲنٛسہِ تِژھِ خاتوٗنہِ تعزیت پُرسی کٔر ییٚمِس بچہٕ آسہِ فوت سپُدمُت، سُہ یی جنتس منٛز دٲخل کرنہٕ تہٕ جنتٕچ ژادر یِیَس ولنہٕ۔ ترمذی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہُنٛد چھُ یہِ تہِ اِرشاد، ییٚمۍ شخصن کٲنٛسہِ مُصیٖبت زدس تعزیت کوٚر تس تہِ میلہِ تیوٗتاہ اجر یوٗتاہ بذاتہِ خۄد مُصیٖبت زدس میلہِ۔ ترمذی۔ أتھۍ سلسلس منٛز چھُ حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلم امیُک تہِ تٲکیٖد فرمومُت زِ جنازس منٛز گژھِ شِرکت یِنۍ کرنہٕ۔ حضرت ابوٗ ہُریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھُ بیان کران زِ حضوٗرو فرمو، یُس شخص جنازس منٛز شریٖک سپُد تہٕ جنازٕچ نٮ۪ماز پٔرٕن تس میلہِ أکِس قیٖراتس یوت ثواب، تہٕ یُس شخص جنازٕ پٔرِتھ دفن کرنس منٛز تہِ شریٖک سپُد تس میلن زٕ قیٖرات۔ کٔمۍ تام پرُژھ زِ قیٖرات کۭتیاہ بٔڑۍ آسن؟ فرمووُکھ، دۄن پہاڑن برابر۔ بُخاری۔ مُشکِلاتن تہٕ غمن منٛز کٔرِو خۄدایس کُن رجوٗع تہٕ نٮ۪ماز پٔرِتھ مٔنٛگِو سٮ۪ٹھاہ عٲزی سان خۄدایس دُعا۔ قرآن شریٖفس منٛز چھُ، یا ایُہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، سورہ بقرہ۔ مومنو، مُشکِلاتن تہٕ آزمٲیشن منٛز ہیٚیِو صبرس تہٕ نٮ۪مازِ مدد۔ غمس منٛز اوش وسُن تہٕ غمگیٖن سپدُن چھُ اکھ فطری کتھ، البتہ ٹاس ٹاس دِنس تہٕ بڑِ بڑِ ودنس کٔرِو پرہیز۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ییٚلہِ ودان ٲسۍ تِہنٛدِس ودنس منٛز ٲس نہٕ آوازٕے آسان، تُرُن شاہ ٲسۍ نِوان، چشمانہِ مُبارکو کِنۍ اوس اوش رَوان آسان تہٕ سیٖنہٕ منٛز ٲس تِژھ آواز نیران زن تہٕ کانٛہہ لیٚج ٲس گرٛکان یا زن تہٕ گرٛٹہٕ اوس چلان۔ حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلم چھِ پنٕنہِ غمٕچ تہٕ ودنٕچ کیفیت یِمن لفظن منٛز بیان کٔرمٕژ، أچھ چھےٚ اوش ترٛاوان، دِل چھُ غمگیٖن آسان، تہٕ أسۍ چھِ پنٕنہِ زبٲنۍ سوے کتھ کڑان ییٚمہِ سۭتۍ سون رۄب خۄش چھُ سپدان۔ حضرت ابوٗ ہُریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھِ فرماوان زِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ییٚلہِ فِکر منٛد ٲسۍ آسان، تِم ٲسۍ آسمانس کُن بار بار سرِ مُبارک تُلان تہٕ فرماوان، سبحان اللہ العظیٖم، پاک تہٕ برتر چھُ عظمت وول اللہ تعالیٰ۔ تہٕ ییٚلہِ زیادَے زٲری سان دُعا ٲسۍ منٛگُن لاگان تیٚلہِ ٲسۍ فرماوان، یا حیُّ یا قیوٗم۔ ترمذی۔ رانج تہٕ غم، مُشکِلات، پریشٲنی تہٕ اضطراب وِزِ پٔرِو یہِ دُعا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ چھِ وَنان زِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو، زُنوٗن یعنی گاڑِ وول حضرت یوٗنُس علیہ السلامن یُس دُعا گاڑِ ہِنٛدِ شِکمہٕ منٛز پروردِگارس کوٚر سُہ اوس یہِ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ژےٚ سِوا چھُنہٕ کانٛہہ عبادتس لایق، ژٕ چھُکھ ٲبو ورٲے تہٕ پاک، بٕے چھُس پانس پٮ۪ٹھ ظُلم کرن وول۔ لِہذا یُس شخص تہِ پنٕنِس تکلیفس یا تنگی منٛز اللہ تعالیٰ ہس یہِ دُعا چھُ منٛگان، اللہ تعالیٰ چھُ ضروٗر اتھ قبوٗلیت بخشان۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ چھ ونان زی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یل کنی رنجو غمس مز ایس آسان تیل ایس یہ دعا کران لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم بخاری مسلم اللہ تعالیٰ ہس ورائے چھ کان عبادت لائق سو چھ عرش عظیمک مالک اللہ تعالیٰ ہس ورائے چھ کان عبادت لائق سو چھ آسمانک تو زمینک مالک بزرگ عرشک مالک چھ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ چھ بیان کران زی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو لا حول ولا قوۃ الا باللہ ولا ملجا من اللہ الا الیہ گناہ نش باز روزنک طاقت تو سوالہ عمل کرنک توفیق چھ صرف اللہ تعالی دن وول تو تم سند قہر نش بچنے خاطر چھ کان چھپن جائے سوائے تم سن ذات یعنی تم سند قہر نش ہیک سوئی بچت اس خود تم سندس رحمت کس دامنس تل پنا ژھانڈ یہ کلمہ چھ نمنمتن بیمارن ہند دوا ساروی کھوت کم یہ زی پرن وول چھ رنجو غم نش محفوظ روزان حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھ فرماوان زی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہن چھ ارشاد یس تہ کانس بندس کان تکلیف یا دکھ وات تو سہ منگ یہ دعا اللہ تعالیٰ کر تم سندس رنج و غمس ضرور خوشی تو شادمانی من تبدیل اللہم انی عبدک و ابن عبدک و ابن امتک ناصیتی بیدک مازن فی حکمک عدلم فی قضاؤک اسألک بکل اسم ہو لک سمیت بہ نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وزحاب حمي خدایا بش چون بند میون مول چون بند میون موج چون بند مین وگ چن سی دست قدرتس مز یعنی بش کل ہم پاٹ ٹھے ماتحت چون حکم چھ مینس معاملس مز نافذ مے پہ چون پریت کان حکم سراسر انصاف بشس ہے تمہ ناوک واسطہ دت اس ٹھے پن ذات خاطر تھوت یا پن کتاب مز نازل کورت یا ہچنوتن پن مخلوق مز کان یا دتت تات پنس غب کس خزانس مز کھٹت روزن ٹے چھ سی درخواست کران زی قرآن عظیم بناون میانہ دلک بہار میانن اچھن ہند نور میانہ غمک علاج تو میانہ تشویشک علاج اگر کن وز خدا نخواستہ مصائب مشکلات سو شکل اختیار کرن زی زندگی بنہ وبال تم پتہ تہ مہ کرو موتک تمنا تو نہ مہ کرو پنو اتھو پن پان ہلاک کرنے کی شرمناک حرکتک تصور یہ بزدلی تہ تو بدترین قسمچ خیانت تو گناہ تہ یتس اضطرابس تو پریشانی مز روزو برابر اللہ تعالیٰ ہس یہ دعا کران اللہم احینی ما کانت الحیات خیر لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیر لی بخاری مسلم خدایا یوتام میانس حقس مز زندہ روزن بہتر آسی مے تھاو زندہ تو یل میانس حقس مز موتی بہتر آسی تیل دی مے موت یل کان کنی مصیبتس مز ہنہ آمد بچھون تیل پریو یہ دعا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ چھ بیان کران زی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یم تہ کان انسان کنی مصیبتس مز مبتلا وچھت یہ دعا مونگ انشاءاللہ سہ روز تم مصیبت نش محفوظ الحمد للہ الذی آفانی مما ابتلاک اللہ بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا ترمذی اللہ تعالیٰ سن چھ شکر یم بہ امہ مصیبت نش بچوت تھونس یت مز ہن چھ آمت تو پنن واریاہن مخلوقن پہ بخشن مے فضیلت